श्रीमद भगवद गीता में शब्द आते हैं बहुत विलक्षण रीति से। ऐसे गोस्वामी जी महाराज ने भी जो रामायण में शब्द दिए हैं बहुत विचित्र ढंग से दिए हुए हैं। ये जो बात आई कि त्रिभिर गुण मयी भावी रे भी सर्व मिदम जगत मोहितम नाभि जानाति मामेभ्य परम अभ्येयम्। तीनों गुणों से मोहित जगत उन तीनों गुणों से अतीत है, मेरे को कैसे जान सकते हैं वे तीनों गुणों मोहित हो गया। मोहितम ना भी जाना भी माँ एभ्य परम अभ्यम परम और अभिलाषी हूँ वो जान नहीं सकते तीनों गुणों में मोहित होने से। तो तीनों गुणों में मोहित हो गया जगत, तो यह जगत शब्द दिया भगवान ने। ये जगत जड़ का वासी होता है, जगत है संसार है ये सब जड़ का वासी होता है। गमेरी का तोड़ पड़ता है जगत कर संसार संसारशील, तो जगत करके जड़ ले तो मोहितम जगत कह सकते हैं। जगत क्या मोहित होगा, जगत तो खुश है ही मोह रूप ही है। मोहित होता है तो जीव होता है, तो वो जीव का नाम जगत है। तो जगत मोहित हो गया, मन ऐसा बन गया कि स्वयं जड़ बन गया। कुछ पूछे कौन ये मैं हूं, ये अपना स्वरूप बिल्कुल जड़ शरीर ही जो अपना स्वरूप बन गया, शरीर के साथ साथ ही तादात्म्य कर लिया। जैसे लोहे को तपाया जाए तो वो लोहा लाल सुर्ख हो जाता है, तो लोहा और आग एक हो जाते हैं। इसी तरह से आप स्वयं शरीर ही बन गया। अब शरीर आप है नहीं, शरीर तो ईदनता से देखा जाता है, ईदन शरीर कौन रही है क्षेत्र, तो अंगुल निर्देशन देखा जाता है वो अपना स्वरूप थोड़े होता। ये वृक्ष है तो मैं वृक्ष थोड़े बन गया, परंतु मोहित ऐसा हो गया जो शरीर ही बन गया। शरीर बन गया तो क्या हुआ कि पीछे जो भगवान ने बात बताई कि भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति था, ये आठ प्रकार की भेद वाली प्रकृति बताई, इसको अपरा कहा। और इसके सिवाय परा प्रकृति जीव रूप बनी हुई और स्वयं तो जड़ प्रकृति बनी हुई है। तो कर्मयोग है वो भौतिक साधना है, भूमि आप वायु इसकी साधना है, और जो ज्ञान मार्ग है वो आध्यात्मिक साधना है, जीव भूता इसकी साधना है, और भक्ति है वो भगवान के साथ संबंध रखता है। ये तीन साधने खास योगास्त्रयो में आप लोग था निरामशयो विदित्सया। तो कल्याण के लिए तीन उपासनाएं बताई, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो कर्म योग के द्वारा तुम जनता की सेवा करो, तो सेवा करने में केवल जड़ की सेवा कैसे करे? जड़ की सेवा नहीं होती, सेवा तो चेतन की होती है ना। जड़ की सेवा क्या होगी? जड़ का सदुपयोग होता है, दुरुपयोग होता है, सदुपयोग होता है। सेवा तो चेतन की होती है। तो इस वास्ते जो मोहित जड़ रूप अपने को मान रहे हैं, उनकी सेवा करो, ये कर्मयोग होगा। तो कर्मयोग होने के लिए बड़ी बात उपयोगी है कि वो मोह रूप से बने मोहित हो गए, तो उनकी सेवा क्या करनी है कि उनके जो मोह दूर करके चेतन उसको बनाना है, ये उनकी सेवा है। तो सेवा जड़ रूप बने तभी तो सेवा होगी, नहीं तो अपरा प्रकृति की सेवा क्या हो गई? केवल अपरा प्रकृति की सेवा क्या होगी? सेवा करने में तो ऐसे जो मोहित हो गए हैं, सभा शरीर रूप बने हुए हैं, उनकी सेवा करनी है। तो उनकी सेवा क्या करनी है कि चीज वस्तु आदि द्वारा भी सेवा करनी है, और उनको जो बोध कराना है वो सेवा बड़ी भारी सेवा है। तो मोहित की सेवा करेंगे, मोहित की सेवा क्या करेंगे? केवल जड़ की सेवा हो नहीं सकती। इस वास्ते मोहित जगत है, उसी सेवा करनी। तो मोहित जगत करने का तात्पर्य जनता की सेवा करनी, जो कि शरीर और अपने को अलग नहीं मानते हैं, उनकी तो सेवा की जरूरत है। इस वास्ते इसके सहित जड़ की सेवा है। ये बात नाराज ना, इसमें कोई शंका हो तो बोलो। दूसरा अपने साधन और साध्य वाली बात बताई, उसमें ये कही है कि कर्ण निरपेक्ष भी साधन होता है, कर्ण सापेक्ष भी साधन होता है। तो कर्ण सापेक्ष साधन है, उसमें मन बुद्धि इंद्रियों को लगा करके साधन किया जाता है, और कर्ण निरपेक्ष में सीधा भगवान से संबंध होता है, मन बुद्धि इंद्रियों की जरूरत नहीं। मन बुद्धि इंद्रिया लगाकर किया जाए, जैसे चिंतन है, ध्यान है, समाधि है, इसके द्वारा साधन किया जाए, ये कर्ण सापेक्ष है। कर्ण सापेक्ष में योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है, और कर्ण योग भ्रष्ट होता ही नहीं। जैसे मैं भगवान का हूँ, तो मैं भगवान का हूँ कर्ण क्या है? जब इसमें कोई मन बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, मैं भगवान का हूँ और भगवान पर विश्वास है मेरा। तो ये कर्ण निरपेक्ष है, कर्ण की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि स्वयं मेरा भगवान विश्वास है। और संसार के लिए सेवा क्या करे? कर्ण निरपेक्ष, किसी का बुरा नहीं करूंगा। तो बुरा नहीं करूंगा मैं, कोई मन बुद्धि इंद्रिया शरीर आदि की जरूरत है क्या? किसी का ही बुरा नहीं करूंगा, ये कर्मयोग की खास बात है, सेवा की खास बात। निषेधात्मक जो सेवा होती है वो व्यापक होती है, और विध्यात्मक सेवा होती है वो सीमित होती है। चाहे हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपये लगाया जाए तो सेवा सीमित ही होगी। अरे किसी का बुरा नहीं करूंगा, इसकी सीमा होती है क्या? किसी का बुरा नहीं करूंगा तो असीम होती है, ये सेवा है असली। लोग समझते हैं कुछ दे उनकी सेवा करे, कुछ पैसे पहुंचाए, उसकी सहायता करे तो सेवा हुई। वो सहाय कितनी बड़ी करो वो सेवा सीमित होगी। मन किसी को भी तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, किसी को भी कभी किंचित मात्र भी कष्ट न पहुंचा होगा। उसी द्वारा सेवा होती, असीम होती। जब किसी को कष्ट नहीं पहुंचा होगा तो का तो कुछ नहीं करेगा, करे तो सेवा ही करेगा, और क्या करेगा बताओ? उसके पास जो कुछ होगा धन धन लक्ष्मी आदि, उसे सेवा ही करेगा, तो सीमित सेवा इसकी पेट में आ जाएगी। तो किसी का बुरा नहीं करना, तो किसी का बुरा नहीं करना तो प्राणी होंगे बुरा नहीं करने में, केवल जड़ थोड़े होंगे। प्राणियों की सेवा करने में जो शरीर के साथ एक हुए उनकी सेवा ही तो उनकी सेवा होगी। शरीर के साथ जिनका संबंध नहीं है उनकी सेवा तो होती है, उनकी आज्ञा पालन करना, परमाणु तत्व को प्राप्त करना। जो वास्तव में विदेह शुद्ध है महात्मा, जिनके शरीर के साथ में एक आत्मता मिट गई है, विदेह हो गए हैं, तो उनकी सेवा शरीर की सेवा उनकी सेवा नहीं होती। शरीर के द्वारा सेवा शरीर तो शरीर है, शरीर के साथ अभिमानी है उनकी सेवा होगी, तो मोहित जगत की सेवा करनी है किसी और की सेवा, तो उनकी सेवा करनी उनको सुख पहुंचाना, इसका नाम कर्मयोग है। तो कर्मयोग में परा प्रकृति की सेवा है, और परा में क्या है, परा में तत्व ज्ञान है, अपना जो जीव रूप बनी हुई जीव भूता महाभाव, उसमें जो जीव भाव है वो जीव भाव जड़ता के साथ होना जीव भाव है, जीव भूत है, जीव है नहीं, वो जीव बना हुआ है, सच्चिदान घन शुद्ध। वहां 15वां अध्याय में मुमई वांशो जीव लोग जीव भूता सनातन हुआ जीव भूता का है, या प्रकृति का तो जीव भूता महाभाव ये दम धारी थे जगत, और इसने जगत को धारण कर रखा है, तो जगत धारण किसने कर रखा है, अज्ञानियों ने, तो उनकी सेवा करनी हो, सेवा किसी करनी, पशु पक्षियों की करनी, वो सब की सब अज्ञानी के साथ सब आ गए, फिर की सेवा करनी, तन मन धन आदि से, तो सेवा करनी, और कुछ उसे कामना नहीं रखनी, आसक्ति नहीं रखनी, और चाहना कुछ नहीं, जब सेवा होती है अरे साधना रखेगे तो सेवा क्यों होगी, व्यापार होगा, लेन देन हो गए, अब उनकी सेवा करे वो व्यापारी करे तो व्यापार होगा, जैसे दुकानदार है रुपया दे दिया कपड़ा ले लिया, कपड़े ले लिया दुकान को पैसा दे दिया, तो दोनों ऐसे किया तो वो तो व्यापार हुआ, सेवा ना उसी का जो सुख पहुंचा हुआ, अपने कोई इच्छा ही नहीं, कोई कामना नहीं, अब ऐसा करके परमात्मा की तरफ चले तो फिर तो दोनों ही है अपराध परा दोनों ही। जब परा प्रकृति परमात्मा के शरण हो जाएगी तो परा प्रकृति की जो अपरा अंश है, शरीर है, संपत्ति है, वैभव है, कुटुंब है, जमीन जायदाद, ये अलग रहेगी क्या, सब की सब भगवान के अर्पण हो जाएगी। जब मालिक ही भगवान के अर्पण हो गया तो बाग बाग क्या रहेगी, सर्वस्व भगवान के अर्पण करते, तो ये सबसे ऊंची बात है भक्ति की, इसको भगवान ने मुख्य बताया है, ज्ञान की अपेक्षा भी इसको मुख्य बताया है, उनको बताया मम साधर्म मांगता, ये जो ज्ञान को प्राप्त किए हुए मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गया, जैसे मैं सच्चिदानंद घन हूँ ऐसे ही मैं सच्चिदानंद घन है, मम साधर्म स्वर्गे भी नो जाये प्रलय ने व्यथन दीजिए मेरे रूप हो गए। तो अपने आप को परमात्मा के चरणों में शरण करना, और अपने आप वो मनुष्यों की जीव जंतुओं की सेवा करना है, कर्म योग का कर्म, कर्म तो होगा कर्तव्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र इनके चारों प्रकार के जो कर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्र परंतप कर्मानी प्रविभक्तानी, अलग अलग कर्म है, वो कर्मों के द्वारा स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य सिद्धि दिन वह कर्मों के सहित उनके अपना अपन कर दे सिद्धि प्राप्त हो जाता है। तो कर्म योग में सर्वेश्वर की सेवा करना होता है, और ज्ञान योग में सबसे अलग होना होता है, मेरा कोई संबंध नहीं किसी से भी। तो ध्यान समाधि के द्वारा, समाधि के द्वारा भी जल्दी अलग नहीं होता, उसके साथ में अंतकरण रहता है, जब अंतकरण के साथ में रहता है वो कर्ण सापेक्ष साधन होता है, और कर्ण सापेक्ष साधन में योगा चरित मानस है, योग से मन चरित होगा तो योग भ्रष्ट हो जाएगा, और स्वयं भगवान का हो गया तो वो योग चरित मन कैसे योग भ्रष्ट होगा ही नहीं, वो कर्ण निवेश साधक है वो तो परमात्मा में प्राप्ति होगा, कर्ण सापेक्ष वाला ध्यान चिंतन समाधि करता है तो वो कर्ण सापेक्ष साधन है, तो कर्ण से सहायता लेनी पड़ी जड़ से, जड़ की सहायता जब तक लेगा तत्व तो की प्राप्ति नहीं होगी, योगा चरित मना होगा ना तो मन लगेगा उसमें, यदा विनेतम चित्तम आत्मनिष्ठते निष्प्रिय सर्व का युक्त तदा, मन योगी कब होता है कि विनेतम चित्तम, चित्त अपने वश में क्यों आया और आत्मनिष्ठ परमात्मा में ही स्थित हो जाए चित्त, तो वो युक्त कहलाता योगी, तो ये ध्यान योग में ये बात होती है, कर्म योग में प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, तो आत्मनिर्वाण संतुष्ट सिद्ध प्रज्ञा में कामना का त्याग करना है। ये निरपेक्ष कर्म निरपेक्ष साधन है, कर्म योग कर्म कर्म निरपेक्ष साधन, बड़ी आश्चर्य आएगा आपको। नाम तो है कर्म योग और साधन है कर्म निरपेक्ष, ऐसा है ध्यान योग और साधन है कर्म सापेक्ष, कर्म सापेक्ष में कर्म साथ में रहेगा और कर्म योग में कर्म साथ में नहीं रहेगा। कर्म योग में दो शब्द है कर्म और योग, तो कर्म में तो कर्ण साथ में रहेगा, मन योग में समत्व योग से समय परमात्मा का स्वरूप यही तेज सर्वो ये साम्य मन सम्यावस्था में समय मन से गया, तो साम्यावस्था में मन स्थिर हो गया तस्मात पे मन तेज सर्व मन से तो विषय रही, इसमें कर्ण नहीं है। समत्व योग से थे तो कर्म योग वो कर्म निरपेक्ष होगा, वो जो कर्म निरपेक्ष कर्म योगी और जो भक्ति योगी ये योग प्रश्न नहीं होते, योग होते ही नहीं, तो सीधा संबंध भगवान के साथ ही है। जो मन के द्वारा भगवान का चिंतन करते हैं वो योग से मन से ज्यादा योग भ्रष्ट हो जाएंगे, तो कर्ण सापेक्ष साधक ही योग भ्रष्ट हो सकता है, कर्ण निरपेक्ष हो ही नहीं सकता योग भ्रष्ट। तो इतनी ऊंची चीज है ये सेवा, तो सेवा करेगा तो सामने चेतन चाहिए कि नहीं, जब संतन चेतन जीवन मुक्त है उनकी सेवा क्या करेगा, क्या सेवा करेगा, शरीर आदि से सेवा करे तो वो भी सेवा है, उनकी सेवा है, परंतु वास्तव में सेवा संसार मात्र इनकी सेवा करना है। तो जो मोहित है स्थावर है जंगम है सब स्थावर प्राणी, उनकी भी सेवा उद्भिज है, वो तो उद्भिज हो अंडज हो श्वेतज हो जरायुज हो चार खाने वाले जलचर हो थलचर हो नभचर हो सबको सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना ही केवल नहीं है, पर हित शरीर से धर्म नहीं भाई, एक पर हित होता है एक पर सुख होता है, सुख तो आराम देना है, हित उनका कल्याण करना है, वास्तव में हित उनके कल्याण से है, अंदर से कल्याण थोड़ी हो जाएगा, तो कलवंक अंदर देना भी सेवा है फिर वो भी सेवा है, वो परम सेवा है, तो परम सेवा वो सेवा तो विचार किया जाए तो शास्त्र और उपदेश ये अज्ञान के लिए है, शास्त्र सभी मूर्खों के लिए है, उपदेश सभी मूर्खों के लिए है, कर्म महात्मा के लिए है कर्म भगवान के लिए है, शास्त्र सब भगवान के लिए है क्या, तत्व के जीव मूर्खों के लिए क्या है, तो मूर्खों के लिए है, तो सेवा के पात्र वे ही होते हैं जो मोहित है, इस बार सेवा उनकी बनेगी, तो वो मोहित होने से ही उसने परम में आया, इस बार से त्रिवीर गुण में ऐसे वो सात्व का भावा राज शास्त्र शास्त्र मत मेरे से पैदा होते हैं, मेरे मेरी मैं न तो तेसुर थे मैं, मेरे में कोई गुण नहीं है, अरे गुणों में मैं नहीं हूँ, तो गुण मात्र सेवन करने से सतुरज तो बांधे वाले है, हिमूद थोड़ी करने गुण गुणों से मोहित होता है, तो जो मोहित जगत है उसकी सेवा करनी है, इसे मोह दूर करना है, इस वास्ते सेवा करने के पात्र होता है तो मोहित ही होते हैं, वो शास्त्र और उपदेश के योग्य मूर्ख ही होते हैं, अनजान ही होते हैं, जानवर थोड़े होते हैं, अनजानों को बताई जाती है बात, तो कर्ण सापेक्ष साधन है, एक तो कर्ण निरपेक्ष साधन है भगवान के साथ, देखो स्वयं भगवान के साथ संबंध जोड़ना कर्ण निरपेक्ष और जड़ता का सर्व संबंध विच्छेद करना कर्ण निरपेक्ष साधन, सीधा भगवान के साथ संबंध जोड़ दिया और सीधी जड़ता का नाश कर दिया, जड़ता का संबंध विच्छेद कर दिया, ये कर्ण निरपेक्ष साधन दोनों बढ़िया है, तो कर्म योग कर्ण निरपेक्ष साधन है, और भगवान की शरण होना कर्म निरपेक्ष, भगवान पर विश्वास करना और किसी का बुरा न करना, तो बुरा न करने के बाद संसार के साथ संबंध विच्छेद कर दिया, भलाई करेगा बुरा करेगा ही नहीं सेवा ही करेगा, तो क्या संसार से संबंध हो गया, संसार से जो आशा रखता है सुख की आराम की मान की बड़ाई की जीने की आशा रखता है वो वास्तव में साधक नहीं हो सकता है। वो लेन देन करता है, संसार सेवा करता है, आप भी देता है और हम भी देता है, लेता है देता है। तीन बात है, एक लेना ही लेना, एक देना ही देना, एक लेना देना, तीन बात हुई। तो प्राणी जितने सब है प्राय मनुष्य लेना देना में चले, लेना ही देना, लेना देना में ही है। और पशु पक्षी वृक्ष आदि ये लेना ही लेना है, और भगवान और भगवान ये भक्त ये देना ही देना है, लेना ही नहीं। हेतु रहित जग जग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक सुरारी, हेतु रहित अपना देना ही नहीं, देना ही देना है उनके पास। इस वास्ते साधक तब हो कि जब लेना बिल्कुल बंद कर दे, किसी से किसी तरह की कोई आशा नहीं, कोई लेना नहीं, कुछ नहीं लेना है। तो ये लेना बंद करने से ही साधक होता है, देता रहे तब तक साधक नहीं होता। सामान्य जी है जो है, साधन करता हुआ भी वास्तविक साधन नहीं है, अधर्मण है। सर्वथा बुराई रहित तो होने से ही साधन होता है, कुछ बुराई रहे कुछ भलाई रहे, ये तो संपूर्ण जीव है। जितने प्राणी जितने मनुष्य है उन मनुष्य भी भलाई भी करते हैं और बुराई भी रहती है साथ में। तो बुराई रहते वो भलाई रहती है, वो साधक नहीं है। साधक असली वही होगा जो सर्वथा बुराई रहित तो होगा। तो आरंभ से ही अपने सुख आराम मान बढ़ाई इसकी इच्छा सर्वथा त्याग कर दे। तो जो जो साधक बढ़ेगा, जो जड़ का संबंध विच्छेद होगा, सर्वथा का संबंध विच्छेद प्राप्ति हो जाएगी। तो ज्ञान मार्ग में भी यही है, भक्ति मार्ग में भी यही है। इस बार जल का संबंध विच्छेद करना ये साधु अनुसार है। यदा विनियतम चित्तम आत्मनिवावतिष्ठते निष्क्रिय सर्व काव्य युक्त तथा। अब इस श्लोक को देखना जरूरता है, यदा विनियतम चित्तम आत्मनिवावतिष्ठते, विनियतम चित्तम आत्मनि, चित्त आत्मा में सिर हुआ। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एवं तिष्ठे, और निष्क्रिय सर्व कामेभ्य संपूर्ण कामना से रहित हो गया तो युक्त हुआ। तो स्थित प्रज्ञ क्या होता है कि प्रजादि यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, और आत्मनि एवं आत्मतुष्ट, संपूर्ण मनोगत कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है, आत्मा से ही आत्मा में सिद्ध होता है, तब वो योगी होता है। अब योगी होने में वो जो स्थित प्रज्ञ होने में पहले क्या है, स्थित प्रज्ञ होने में प्रजाते यदा कामान संपूर्ण कामनाओं का त्याग होता है और स्वयं आत्मस्थित स्थित होता है। और ध्यान योगी की आप प्रकरण छठे अध्याय में ध्यान योग के प्रकरण में आया है, यदा विनीतम चित्तम, चित्त को खींच करते करते चित्त केवल आत्मा में ही सिद्ध हो जाए, आत्मनिये भवति स्थिते, तो निष्क्रिय सब कामे भी हो। तो वो तो कामनाओं के त्याग के बाद परमात्मा में स्थित हुआ, ये परमात्मा में स्थित हो और कामना में त्याग किया, समझाए दोनों अलग अलग बात है। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, निष्क्रिय सर्व कामे भी हो, सब कामनाओं से निष्क्रिय हुआ। और वो प्रजाति सर्वान पार्थ आत्मनि एव अवतंतुष्ट, तो उसके साथ मन नहीं रहा। आत्मनि एव उत्तिष्ठते, मन के साथ आत्मा के साथ मन रहा नहीं। तो ध्यान करोगे समाधि करोगे तो उसके साथ में मन की वृत्ति जो जड़ चीज है वो साथ में रहेगी बहुत दूर तक। और कर्मयोगी क्या है, कामनाओं का सर्व त्याग कर दे तो त्याग के साथ में मन और बुद्धि भी गए। आत्मनि एव आत्मा दुष्ट आत्मदेवशात आत्म तृप्त समान आत्मनिव संतुष्ट कामन बुद्धि। जब ध्यान से करोगे तो वीर आत्मनिव सर्व काम को निवासगति सोपमास था। जैसे निवात देश में वायु रह देश में दीपक की लो हिलती नहीं, दीपक की लो इतनी है थोड़ा सा तो हिल जाएगी, जिस पौधे में पता ही नहीं लगे उनसे भी इधर उधर हो जाएगी, बिल्कुल निवात है दीपक दे। इस तरह से चित्त सिर होता है, निवात दीप और चित्त। तो यथा दीपो निवात तो नेंगते सा उपमा स्मृता योगिनो यथ चिंत्य, योगी चिंतन करते करते भगवान में रहता है तो उसी चिंतन की लौ एकदम दीपक की तरह रहती है, तो दीपक की प्रकाश रहता है, इस तरह उस चित्त में प्रकाश रहता है। निष्प्रिय सर्वगा युद्ध हो गया तो निवात दीप रहता दीपो निवात थे शोक मास रहता। और योगिनो योग मात्मा है योगिना यजता है योगी ना यत्न करते हुए योगी का चित्त स्थिर हो जाता है तब वो तत्र सेव आत्मन आत्म पद्धति आत्मन तुष्टि तीन श्लोक है। आत्मने आत्मना तुष्ट वाई कर्मियों का सीधा स्थिर हो जाए, इसमें तीन श्लोक आए ध्यान करते करते तीन श्लोक तो फिर आत्मन स्थित होगा तब सब सर्वदा जड़गा संबंध विच्छेद होगा। और वो आत्मने वो तो प्रजाति यदा कामानुसार कामना त्याग करे तो फिर परमात्मा ही स्थित रहेगा। तो ध्यान योग के द्वारा तीन श्लोक से प्राप्ति हुई, ध्यान योग बिना सीधा कर्म योग से एक श्लोक में बात करी प्रजाति हिरा का सरस बात में आप नाम तुष्ट यत्रो परम ते चित्तम निरुद्धम सुयोग सेवा यद सेव आत्मना आत्मानम आत्मन तीन श्लोक आए। तो ये ध्यान योग के द्वारा बहुत देरी से प्राप्ति होती है, कर्मयोग के द्वारा बहुत जल्दी प्राप्ति होती है क्योंकि उसमें कर्ण निरपेक्ष है। कर्ण निरपेक्ष साधन है तो कर्ण सापेक्ष साधन, तो कर्ण निरपेक्ष उसमें योग भ्रष्ट नहीं होता। योग भ्रष्ट वो योगा चलित मन से योग से मन से योग से चलित होता है तो मन वो लगता ही नहीं, वो तो स्वयं लगता है। तो स्वयं के दो स्वयं जो परमात्मा में लगे उसे दो काम है, एक तो स्वयं परमात्मा में लग जाए और एक जड़ता का संबंध विच्छेद कर दे, दो में एक और दो हो जाएगा। तो जड़ता का संबंध विच्छेद कर दे तो भी कर्ण की जरूरत नहीं, और परमात्मा स्वयं लग जाए तो कर्ण की जरूरत नहीं। ये कर्ण निरपेक्ष साधन होता है, ये जल्दी उद्धति करता है, ये कर्ण निरपेक्ष है। और ध्यान कर्ण सापेक्ष है, उसमें चित्त की वृत्ति बहुत दूर तक साथ रहेगी, फिर तो छूट जाएगी उसमें प्रति छूट जाएगी, फिर बात पर आत्मतुष्ट हो जाएगा, अपने आप में संतुष्ट हो जाएगा, तब प्राप्ति को मानो निरुद्ध भी है विषय में निरुद्ध होता है। ध्यान में क्या है मूड क्षिप्त विक्षिप्त और एकाग्र और निरुद्ध पांच भूमिका है, चित्त की पांच भूमिका है। एक मूड है, एक क्षिप्त है, एक विक्षिप्त है, एक एकाग्र है, एक निरुद्ध है। निरुद्ध योग सेवा पांच वृत्ति नहीं, निरुद्ध योग सेवा हेत्र सेवात्मना पशुवान पुष्य थी। तो निरुद्ध में भूल गया, निरुद्ध में योग अस्तित्व में थी निरोध एकाग्रता ही बताया है। योग की सुबह योग का दस लक्षण करते हुए निरुद्ध बताया योग अस्तित्व निरोध चित्तवृत्ति निरोध चित्री वृत्तियां कितनी है वह पंच तैया पांच तरह की है चित्र वृत्तियां में, तो वो वृत्तियां भी भेद भी वो फर्क वृत्ति है पंच पंच तैया क्लेश कर्म विभाग अशय कर्म विभाग वृत्ति सब निश्चित हो जाएगी। प्रमाण प्रमाण विकल्प निद्रा स्मृतया पंच वृत्ति पांच प्रमाण विकल्प निद्रा निद्रा स्मृतया ये है। तो ये इनकी जरूरत नहीं, उसको इन बात की जरूरत ही नहीं है। स्वयं मैं भगवान है, स्वयं मेरे भगवान, और जड़ का त्याग कर दे साधन है और चिन्मय के लग जा, ये दो तरह के साधन कर्म निष्पेक्ष होते हैं। तो ध्यान के साथ कर्म सापेक्ष साधन होता है, तो ध्यान से श्रेष्ठ कर्मयोग। कर्मयोग को लोगों ने समझा नहीं है, कर्मयोग समझते वो तो कर्म करता है योग कैसे, अरे कर्म करता है कर्म कर्म और कर्म के करने वाले रे कर्म वृत्ति कर्म सब एक तरफ हो गए, फिर आप शुद्ध हो गए। तो भी इस बार ध्यान वृत्ति लगाने वाले की वृत्ति बहुत दूर तो साथ रहेगी। अब इसमें कोई शंका हो तो बोलो, वही बोले कृपा ठीक समझ जाए, इस बात को समझ करके और बोले तो मेरी बड़ी प्रसन्नता होगी। मैं समझू मेरी बात समझे तो सही, तो कर्ण निरपेक्ष कर्ण सापेक्ष अपने पुस्तक में लिखा है ना, क्या नाम साधन साधन साधन साध्य है ना। वो आप देखो हम कर्ण सफेद हमने भी बहुत अच्छी तरह से खुलासा विस्तार से खुलासा किया। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब एक प्रश्न आया है कि वासुदेव सर्वम, इसका विवेचन करो। जैसे प्रहलाद जी ने कहा मेरे में है, तुम्हारे में है, खड़ग में है, खम्ब में है, परमात्मा है, तो सब में परिपूर्ण है, तो वो क्या मतलब है? तो वासुदेव सर्वम इनमें थोड़ा फर्क है। देखो सब में परमात्मा है, सब ही परमात्मा में है, और सब ही परमात्मा के हैं, और सब ही परमात्मा है। सब परमात्मा प्राप्ति एक साधन है, सभी सब में परमात्मा है और सब ही परमात्मा के अंतर्गत है, और सब ही परमात्मा की प्रजा है, परमात्मा मालिक है, और सब ही परमात्मा है। ये साधन सभी परमात्मा प्राप्ति के साधन है सभी, परंतु वासुदेव सर्वम इसमें परमात्मा ही, संसार है जो ही परमात्मा ही है, ये वासुदेव सर्वम है। तो प्रहलाद जी का साधन है वो तो है परमात्मा सब में है, ये साधन है उनका। और वासुदेव सर्वम तो साधन मैं क्या हूँ, साधन परमात्मा ही है। तो वासुदेव सर्वम साधन है, वो साधन कैसे है? नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। जैसे भगवान ने अपरा और परा दो प्रकृति कहा, तो अपरा परा दोनों के सहित भगवान ने अपना स्वरूप बताया। अपरेयम इतस्तन्या प्रकृति विधि ने परा जीव भूता महाबाहो ये दंडाजित। तो अपना स्वरूप क्या बताया? परा अपरा सहित, भगवान के स्वरूप में परा भी है अपरा भी है, सिद्धगण है ही। तो भगवान सर्व वासुदेव हुआ ही। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति निरंजय, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। जड़ है तो मैं हूँ, चैतन्य तो मैं हूँ, और ईश्वर है तो मैं हूँ, परमात्मा तो मैं हूँ, जगत है तो मैं हूँ, प्राणी है तो मैं हूँ। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति, मैं सर्वमिदं प्रोतम सूत्र बनाई ना। ऐसे जो समग्र परमात्मा को वासुदेव स्वरूप ये है, परमात्मा ही है, अपरार परा प्रकृति है, वो दोनों बताया। अपरेयम इतस्तन्या प्रकृति विद्धि वेदां एतद् योनि भूतानि सर्वाणि अहं कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलय, संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय मैं हूँ, मानो अभिन्न हूँ। अपरा प्रकृति मेरा अंग है और परा भी मेरा अंग है, और मैं सर्वथा पूर्ण हूँ। ये जो परमात्मा का ज्ञान है ये वासुदेव सर्व है। क्यों सर्व है? कि अपरा प्रकृति भी परमात्मा की, और परा प्रकृति भी परमात्मा की, और परमात्मा स्वयं। तो ये क्या प्रकृति बताई? तो प्रकृति और पुरुष दो हुए। दो में एक ध्यान देने की बात है कि प्रकृति और पुरुष दो होता है तो प्रकृति कह दो, स्वभाव कह दो, आदत कह दो। वो स्वभाव और जो मनुष्य ये दोनों एक हुए, पर एक होते हुए दो होते हैं और दो होते हुए भी एक होते हैं। एक दो होते हुए एक कैसे होते हैं? कि दोनों होते हुए स्वभाव के सहित ही तो मनुष्य है। स्वभाव से रहित हो रहा है, कैसे अच्छा स्वभाव हो, संबंध स्वभाव हो, स्वभाव के सहित हो, एक होते हैं। और दो कैसे होते हैं? कि स्वभाव बनता है, बिगड़ता है, परिवर्तन होता है इसमें, हर स्वयं में परिवर्तन होता नहीं। तो परिवर्तन होता है वो प्रकृति होती है, परिवर्तन नहीं होता वो पुरुष होता है। दो हुए, दो होते हुए भी एक क्यों है? कि आप स्वयं अपने स्वभाव को अलग रखकर बता दीजिए, मैं और मेरा बल, मैं और मेरा स्वभाव, ये स्वभाव रहा, ये मैं रहा, ऐसे आप अलग अपने से अलग स्वभाव को बता सकते हैं क्या? तो अलग होता ही नहीं, तो एक ही हुए। एक होते ही स्वभाव बदलता है, ऐसे ही बदलता नहीं है, स्वभाव घटता बढ़ता है, ठीक बैठी होता है, अरे आप ठीक बैठी होते है जो का जो रहता है। तो दो हुए, एक बदलने वाला, एक बदलने वाला, दो होते हुए भी एक है, क्योंकि अपने से अलग स्वभाव को बता ही दे सकते कि ये मेरा स्वभाव रहा, मैं क्रोधी हूँ, ये क्रोधी स्वभाव रहा, मैं अलग बता ही नहीं सकता। प्रकृति को अलग कैसे बताओ? तो अपरार परा दोनों भगवान ही प्रकृति, अपरे इतस्तन्यम प्रकृति वेद में परा भूमि रापो नलो वायु खग मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यम मे प्रकृति, मेरी मे प्रकृति इतस्तन्यम प्रकृति बुद्धि मे परा। तो जड़ प्रवृत्ति मेरी है और चेतन प्रवृत्ति भी मेरी है और दोनों विषय मैं हूँ। तो भगवान में जड़ चेतन सब है, मात्र संसार भगवत स्वरूप है, तो उसमें जड़ चेतन दोनों है। यहाँ पर दोनों बताया हुआ नवम अध्याय में सदसत्ता अमृतम चाहिए मृत्यु से सदसत्ता सत असत्य मैं ही हूँ, सत भी मैं ही हूँ असत भी मैं हूँ। ज्ञान मार्ग में है द्वैत, क्यों वहाँ उभय और विदिष्ट होता है प्रकृति पुरुष से विद्या आदि उभाव की इधर सही हो कौन से क्षेत्र व्यक्ति। तो जानने में जानने आने वाले जानने वाले दो है और भक्ति मार्ग में मैं ही हूँ, सत भी मैं ही हूँ असत भी मैं ही हूँ। तपा में हम निगरानी उत्साह अमृतम से मृत्यु से सत सत चार हमारे जो सत असत मैं ही हूँ। तो बिल्कुल भक्ति में द्वैत का वर्णन है। ये भक्ति जहाँ होगी क्षेत्र क्षेत्र ही होगा, प्रकृति पुरुष होगा, शरीर शरीर ही होगा, इस दो बात का वर्णन होगा। ज्ञान मार्ग में जहाँ कहीं जाओ दो मार्ग दो वर्णन होगा और भक्ति मार्ग में सत असत मैं ही हूँ। तो वासुदेव स्वरूप है सर्वोपरि सिद्धांत है, जो अद्वैत सिद्धांत है विशेषता द्वैत है शुद्धाद्वैत है द्वैताद्वैत है, जो सिद्धांत है ना ये अपने मुक्ति हो जाती है कल्याण हो जाता है, परंतु एकता नहीं होती। अद्वैत द्वैत दोनों मिलते नहीं, न मिलने पर भी उस सिद्धांत से चलने से मुक्ति हो जाती है कोई संदेह नहीं, परंतु मत भेद रहता है। वो मतभेद आचार्यों को तो कुछ नहीं करता मुक्ति कर देता है, पर अनुयायियों के लिए लड़ाई पैदा हो जाती है। एक द्वैत वाले घर में एक अद्वैत है तो उनकी लड़ाई हो जाती है। अरे वासुदेव स्वरूप में लड़ाई नहीं हो सकती, सभी वासुदेव है, द्वैत भी साधुदेव अद्वैत भी वासुदेव विशिष्टाद्वैत भी साधुदेव शुद्धाद्वैत भी वासुदेव अचिंत भेदा भी साधुदेव साधु आसमान भी वासुदेव कैसे हुए वासुदेव सब। तो गीता का सिद्धांत ऐसा व्यापक है जो सब इसके पेट में आ जाते हैं, सभी इसे मतभेद नहीं होता। सब वासुदेव स्वर्ग होने पर लड़ाई कैसे होगी? तो इतना व्यापक सिद्धांत है गीता जी का। साधन कोई सा ही करो आप, द्वैत अद्वैत जितने आचार्य हुए हैं सब ने जो कहा है उसके अनुसार चलेगा तो कल्याण हो जाएगा। अद्वैत सिद्धांत से चल तो कल्याण, द्वैत सिद्धांत चल तो कल्याण, एक एक तो खात करेंगे। अद्वैत सिद्धांत वाले द्वैतवादियों को भेदवादी कहते हैं और द्वैत सिद्धांत वाले अद्वैतियों को मायावादी कहते हैं। मायावादी है ये मायावादी नहीं ब्रह्मवादी है, परंतु वे मायावादी कहते हैं और वे कहते हैं ये भेदवादी है, मानुष जीव उसका भेद मानते भेदवादी है। तो उनके देश में वो त्याजी है, उसी देश में वो त्याजी है, पर वासुदेव स्वरूप में कोई त्याजी है ही नहीं। सत असत अहम एव अर्जुन, सत भी मैं हूँ असत भी मैं हूँ। और ज्ञान मार्ग न सत्य नाश्य थे, अर्जुन कहता है सद असत तत्परंतु यत सत असत आप हो और इससे परे भी जो कुछ आप हो आपके सिवाय कुछ नहीं है, ये वासुदेव स्वरूप। इतना सिद्धांत व्यापक है। अब इसमें कुछ शंका होती हो एक बार समझ करके और शंका हो करो। तो गीता का सिद्धांत बहुत व्यापक सिद्धांत है, भगवान की वाणी है ना, वे आचार्यों की वाणी है, शंकराचार्य है वल्लभाचार्य है रामानुजाचार्य है विष्णु स्वामी है चैतन्य महाप्रभु है, ये बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, बड़े पूजनीय आचार्य जिनके अनुयायी लाखों के धन है और इनके सिद्धांत में कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है जीव का सब में। पर उद्धार होने पर भी थोड़ा मतभेद रहता है आपस में और वासुदेव स्वरूप मत भेद रहते ही नहीं, मत भेद है ही नहीं। अब बोलो और क्या सुना। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण अपने क्या करें? जीव के विषय में देखा जाए तो जीव को अणु परिमाण मानते हैं, को महत परिमाण मानते हैं, को मध्यम परिमाण मानते हैं, जीव के बीच में कोई जीव परमात्मा का अंश मानते हैं, कोई स्वतंत्र मानते हैं, कोई अनुरूप मानते हैं। जीव एक केवल चेतन गुण वाला है, चेतन गुण वाला चेतन जीव को मानते हैं, कोई चेतन स्वरूप जीव को मानते हैं, नहीं चेतन गुण वाला है, मन का संयोग होने से उसमें ज्ञान पैदा होता है, ऐसा है। और स्वयं ज्ञान रूप नहीं है, वेदांत के स्वयं ज्ञान रूप मानते हैं, ऐसे मत भेद कई है। ऐसे प्रकृति के विषय में कोई अनादि अनंत मानता है, कोई अनादि शांत मानता है, कोई उनमें कार्य उनका साकार है, स्वयं ये निराकार है, कोई सत मानता है, कोई असत मानता है, कोई अनिर्वचनीय मानता है, असत ख्याति, आत्म ख्याति, अख्याति, अनिर्वचनीय ख्याति, जैसे ख्याति प्रकृति के विषय में ऐसा मतभेद है। और पूर्ण भगवान में भी मतभेद है, कोई दुख जी, कोई सर्व जी, कोई शास्त्र जी, कोई विचार रूप, कोई राम रूप, कोई कृष्ण, कोई विष्णु, कोई सूर्य, कोई शक्ति, कोई गणेश, ऐसे ईश्वर के विषय में आते ही मतभेद है। तो साधक क्या करे, साधक ये करे कि परमात्मा के सब रूप परमात्मा है, ऐसा माने। और जीव जीव मैं हूँ, कैसे पता नहीं कैसे नहीं हूँ, मैं हूँ कैसे ही कह दू मैं हूँ, चाहे अणु हो, परमाणु हो, मत परमाणु हो। तो संसार क्या है, ये प्रकृति क्या है, संसार है। तो प्रकृति का तो त्याग करना है, भगवान को पकड़ना है, मेरे को पकड़ना है, इतनी बात है। तो सब मत ठीक हो जाते हैं, जीव हूँ मैं, ब्रह्म परमात्मा, तो संसार जगत, तो संसार जगत से तो जगत का तो त्याग करना है, अगर परमात्मा को पकड़ना है, जैसा आप समझो वैसे पकड़ो, चाहे तो द्वैत मानो, अद्वैत मानो, परमात्मा को जैसा मानो, दोभुज मानो, चतुर्भुज मानो, सहस्रभुज मानो, अभुज मानो, निराकार मानो, साकार मानो, सगुण मानो, निर्गुण मानो, वो हमारा इष्ट है, कैसा ही है जैसे ही मेरा इष्ट है। तो भगवान को भजन करना है मेरे को, और संसार राज ये क्षण भंगुर बदलता है, इसे ऊपर होना है, इसे हमारा मतलब नहीं, साधक इतना काफी है, ज्यादा जरूरत नहीं। संसार कैसे ही हमें कैसे क्या मतलब, जिसका हमें मतलब नहीं, उसे लेना देना नहीं, वो कैसे ही हो हमें क्या मतलब, क्यों उसमें समय बर्बाद करें। और भगवान हमारे हैं तो कैसे ही हो हमारे हैं, अब पति है कैसा है, कैसे ही हमारा है, अब इसमें हमारा वो भगवान का जो विवेचन करते हैं, सगुण है, कोई निर्गुण है, कोई साकार है, कोई निराकार है, ऐसा बहुत भेद करते हैं। तो भेद करके विचार तो तब हो गए जब हमारी ईश्वर जरूरत नहीं है, हमारी ईश्वर की जरूरत है, अब कैसा ही है वैसा है हमारा है, ईश्वर कैसा ही हो जाए हमारा है बस। तो ईश्वर की सत्ता मानता है, ईश्वर भजन करता है, कैसे ही वो हमारे हैं। और कौन तक कौन जीव कहता है, तो जड़ का त्याग करना है, जिनमें से भगवान की शरण जाना है, और मैं कैसा ही हूँ, मैं भगवान का हूँ, ये बात हमें बहुत अच्छी लगती है। साधक के लिए इतना ही दिया सर है, बड़ा अच्छा रहता। पंचायती में पढ़े ही नहीं, सगुण है, निर्गुण है, साकार है, निराकार है, कैसा है, जरूरत नहीं, हमारी जरूरत क्या है, जैसे हमारा है, और हम है जैसे भगवान के हैं, ऐसा है जैसे हमारा नहीं है, इतनी बात है, कैसा ही है हमारा नहीं है, ऐसा हमारा नहीं, हमारा क्या कर दिया, अरे भगवान पकड़ दिया। साधक के लिए सीधी बात इतनी है, पंचायती में पढ़े ही नहीं, पंचायती में पढ़े जो आचार्य है आपस में एक एक शास्त्र करे, एक उत्सव करे, साधक को कहां भगत इतना, हमारे कुछ भगत नहीं, हमारा तो एक भगवान को भजन करो। एक संत राम राम राम राम करते थे, एक संत क्या करना है, ऐसे क्या होता है कि भाई आदत पड़ गई, आदत पड़ गई, आदत पड़ गई, अब आदमी क्या करे, कौन माथा पर से करे उसको, राम राम क्यों करता है, स्वभाव हो गया, कहीं स्वभाव बादो नाव लम्बे है, नारद जी ने कहा नारद सूत्र में ये बाद विवाद आदमी नहीं करना, बादो नाव लंबे बाहुल्यावकाशात, फिर समय नहीं मिलेगा, खोटी हो जाऊंगी, क्यों बात करे, अपने मेरे भगवान है बस, सगुण है तो मेरे हैं, निर्गुण तो मेरे हैं, साकार है तो मेरे हैं, निराकार है तो मेरे हैं, चतुर्भुज है तो मेरे हैं, दुर्भुज तो मेरे हैं, सहस्रभुज तो मेरे हैं, निर्गुण तो मेरे हैं, सगुण तो मेरे हैं बस, है जैसे ही है। हमें है जैसे भगवान का हुलिया नहीं करना है, उनके कोई कैसा रूप है कैसे हमारे हैं। जैसे पतिव्रता के लिए पति कैसा ही है हमारा है बस, तो इसमें संदेह नहीं। और ये कहे हमारे पति को तुम मानो, हमारे पति ईश्वर है, तो ईश्वर तुम्हारे लिए है, हमारा थोड़ा ही है। दूसरी जगह मेरे भी ईश्वर है, तेरी ईश्वर है, मेरे ईश्वर को मानो सभी। अरे संप्रदाय वाला कहेगा हमारे को तुम मानो, और तुम्हारे को मानो हमारे भी ईश्वर है। द्वैत वाले अद्वैत को मानो, अद्वैत कहते अद्वैत मानो। अरे अद्वैत द्वैत हमारे ईश्वर है, हमारे परमात्मा है, तुम तुम्हारे मानो हम हमारे माने। लड़ाई झगड़ी किसी बात का, लड़ाई भाग तब हो कुछ ईश्वर को विचार करके, पांच सात दस ईश्वर हो उनमें से असर टाल करके हमें लेना हो, तब हमें तो भगवान शरण होना है, भगवान को भजन करना है, हमें विभीषण नहीं करना है, हम पंचाधि नहीं करना है। तो साधक के लिए ये बात अच्छी लगती है हमें, सीधी सारी बात। जैसा आपने आज तक सुना है और आपके निश्चय हो गया है, वैसे ही भगवान का चिंतन करते रहो, और वही नाम जो आपको प्यारा लगे लेते रहो रात और दिन, मेरा है इस दिन, मेरा है नाम, ध्यान करते हो चिंतन करते हो करते रहो, काम ठीक हो जाएगा। ये बात है तो निर्विवाद बात है, ये बड़ी सीधी सरल बात है। उसका विवेचन तो तब करें कि जो उसमें टाल करके हमारे को लेना हो, तब जो वो अच्छा बढ़िया से देख लेंगे। हमने हमेशा मतलब है जैसा है तैसा है, असुंदर है सुंदर से भरा हुआ, असुंदर है बिल्कुल काला कलूटा कोई काम का नहीं है, पर बहुत ही सुंदर है, गुणे विहीन गुण, गुण गुण है ही नहीं उसमें, और क्या सब गुण है उसमें, गुण है तो हमारा है, निर्गुण है तो हमारा है, सगुण है तो हमारा है, साकार है तो हमारा है, निराकार है, तो है जैसा है, हमें मतलब नहीं हमारा निश्चय है बस। सीधी बात है, साधक के लिए झगड़े में नहीं पड़ना, हमारे जो सिद्धांत है उसके अनुसार से तत्पर से लगे रहो। वो कैसा है वो सो जाने ही, देह देह जनाई जाने तुम्हें तुम जाई, वो भगवान आप जना देंगे मैं कैसा हूँ। अरे वो ठीक होगा, पहले कोई ठीक नहीं होगा, कोई गुरु कुछ कहेगा, कोई संप्रदाय कुछ कहेगा, कोई संप्रदाय कुछ कहेगा, सभी ठीक कर रहे हैं, मगर सब बातें एक आदमी कर नहीं सकता, कर तो एक ही सकता है, तो एक में लग जाए बस फिर ठीक हो जाएगा। इस बात सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हरि से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, राम जी से लगे रहो भाई, लगे रहो भगवान में। जैसे जैसे आपको जो जैसे आए कि भगवान ऐसा है, ऐसा मान करके यही मेरा इष्ट है, सब ठीक हो जाएगा एकदम। वासुदेव स्वरूप सबसे श्रेष्ठ राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2055 22 अप्रैल 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ।